Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co dalej z obostrzeniami sanitarnymi, dowiemy się najwcześniej w poniedziałek. W ciągu kilku dni PiS i Rada Koalicji zajmą się sytuacją ministrów, którym porozumienie cofnęło rekomendacje. CBŚP zatrzymało mężczyznę podejrzanego o kierowanie międzynarodowym gangiem. Decyzja w sprawie złagodzenia albo zaostrzenia przepisów sanitarnych zapadnie najwcześniej na początku przyszłego tygodnia, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Będzie ona uzależniona od danych epidemicznych. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niemal 5200 zakażeniach. To ponad 1000 więcej niż tydzień temu, podkreślił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Minister zdrowia Adam Niedzielski już wczoraj sygnalizował, że dzienna liczba zakażeń w porównaniu z danymi sprzed tygodnia rośnie już od ubiegłej środy. Dziś rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że rząd po analizie sytuacji epidemicznej będzie podejmował decyzję w sprawie obostrzeń najwcześniej na początku przyszłego tygodnia. Dopiero pod koniec tego tygodnia będą spływały pierwsze dane, które pokażą, jak wygląda sytuacja po otwarciu tych branż, które zostały otwarte w zeszły piątek. Rzecznik rządu zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych. Ale jednocześnie chcę zapowiedzieć to wyraźnie, że wszystkie służby państwowe będą podejmowały działania wynikające z przepisów prawa, aby egzekwować te obowiązujące aktualnie przepisy. Od piątku w reżimie sanitarnym działają m.in. hotele, kina i baseny. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W sprawie cofnięcia rekomendacji dla trzech członków rządu z porozumienia kierownictwo PiS i Rada Koalicji zajmą się w najbliższych dniach, powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił też o sytuacji w koalicyjnym ugrupowaniu. To jest wewnętrzna sprawa porozumienia. O tyle nas dotyczy, że zwrócono się o cofnięciem rekomendacji dla ministrów. Kierownictwo partii się zbierze pewnie w najbliższych dniach, a potem może Rada Koalicyjna i wtedy zapadną decyzje. Na razie to jest taki trochę konflikt wewnętrzny. Porozumienie wycofało swoje rekomendacje dla ministra Michała Cieślaka oraz wiceministrów Zbigniewa Gryglasa i Jacka Żalka. Od kilku tygodni w ugrupowaniu trwa spór o przywództwo między wicepremierem Jarosławem Gowinem a europosłem Adamem Bielanem. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą. Zdaniem śledczych miał on prowadzić sieć agencji towarzyskich w Wielkiej Brytanii. W sumie policjanci zatrzymali 6 osób. Grupę działającą od 2 lat w Anglii udało się rozbić dzięki współpracy polskiej i brytyjskiej policji, mówi Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego. Akcję przeprowadzono jednocześnie w Londynie, Kent, Nottinghamshire i West Yorkshire oraz w Polsce na terenie Białegostoku. Zatrzymano 6 polskich obywateli w wieku od 29 do 55 lat. W Anglii zatrzymano 5 osób, natomiast w Polsce 1. I jest to 32-letni mieszkaniec Białegostoku, prawdopodobny lider grupy przestępczej i organizator całego procederu. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dla seniorów, zwłaszcza dotkniętych przez pandemię, zorganizowano jałmużnę wielkopostną. To już 15. akcja charytatywna rozpoczęta przez Caritas Polska wraz z Kościołem Prawosławnym, Ewangelicko-Augsburskim i Ewangelicko-Reformowanym. W tym roku pod hasłem nadszedł czas miłosierdzia. W środę popielcową w wielu szkołach i parafiach rozpoczyna się zbiórka do puszek, mówi dyrektor Caritas Polska ksiądz Marcin Iżycki. Te środki zostają w danej parafii, przeznaczane są na pomoc seniorom, bowiem tą grupą najbardziej dotkniętą w czasie pandemii to są właśnie seniorzy i my staramy się towarzyszyć im od samego początku. Akcja będzie prowadzona przez cały czas Wielkiego Postu oraz w następującym po nim tygodniu miłosierdzia. Litwa obchodzi Dzień Odrodzenia Państwa. 16 lutego 1918 roku kraj ten ogłosił niepodległość. Tradycyjnie prezydent Gitanas Nausėda przyznał państwowe odznaczenia osobom zasłużonym. Wyróżniony został m.in. były dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Marcin Łapczyński, radca ministra kultury i dziedzictwa narodowego Rzeczpospolitej, otrzymał krzyż rycerski za zasługi dla Litwy. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych litewskich wyróżnień. Riterio kryžiumi apdovanojami. Marcin Łapczyński. Z powodu pandemii ceremonia odznaczenia wyglądała w tym roku inaczej i była transmitowana przez litewską telewizję. Wśród wielu ludzi są zawsze tacy, których praca mówi sama za siebie. Głośno, odważnie i wyraźnie, mówił prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Marcinowi Łapczyńskiemu nagroda została wręczona

Massive Attack 12 minut po godzinie 14. Za chwilę wielki tenis. Tak, wielki. A wcześniej pan mało miasteczkowy. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Kwadrans po 14. No to już, game, set, match. Studio Australian Open w Trójce. I bez Polaków odbywa się tenisowy wielkoszlemowy Australian Open. Ostatni biało-czerwony akcent miał miejsce dziś. O szczegółach Adam Malecki. Ten ostatni akcent dotyczył Igi Świątek i Łukasza Kubota, którzy pozostawali w grze mixta. Pozostawali do dzisiaj. Na drodze Polaków w drugiej rundzie gry mieszanej stanęła amerykańsko-belgijska para Hayley Carter i Sander Gill, którzy wygrali 6-4 i 6-1. Czego zabrakło dzisiaj naszym? Tłumaczy Iga. Generalnie myślę, że nie mieliśmy rytmu i nie udało nam się za bardzo jakby wkręcić mecz, mimo tego, że na początku graliśmy jakby wyrównany tenis z naszymi przeciwnikami, to nie udało nam się złapać takiej przewagi, która dałaby nam taką pewność, że będziemy teraz prowadzić grę. Generalnie z mojej perspektywy ja chciałabym mieć więcej czasu, żeby czasami potrenować debla i przyzwyczaić się do tego, że mam dwie osoby po drugiej stronie siatki, bo ja jakby wiem, że potrafię grać tenisa, ale czasami jak właśnie gram debla albo mixta, to czuję, że mam mało miejsca do generalnie pasowania swoich uderzeń. No i mam nadzieję, że właśnie mimo tego, że generalnie cały rok będę grała singla, to znajdę jeszcze przestrzeń, żeby doszlifować debla mixta. A jak całą sprawę tłumaczy Łukasz Kubot? trwało nam troszeczkę, abyśmy weszli w rytm. Dzisiaj sobie ja serwowałem, muszę powiedzieć, na początku razu zostaliśmy przełamani, także było widać, że po prostu brakowało nam, że tak powiem, iskry tej kropki nad i, aby jakiegoś uderzenia, ale trzeba też oddać przeciwnikom to, że byli dobrze przygotowani na serwisach, taktycznie dobrze zamykali, kryli środek kortu. Trzeba wyciągnąć wnioski. Dzisiaj wszystko się przeciwnikom układało i takie życie, trzeba pogratulować, no i iść dalej. Polacy mogą powoli się pakować i przygotowywać do kolejnych wyzwań. Najlepsza polska singlistka pozostaje na antypodach. Prawdopodobnie ja zostanę kilka dni jeszcze w Melbourne i udam się do Adelaide i tam będę grała singla. To jest jeden z dłuższych wyjazdów, zazwyczaj po szlemach, zwłaszcza wracałam do domu, bo one mnie tak eksploatowały, że potrzebowałam odpoczynku, ale teraz jakby robię się starsza, jestem bardziej gotowa na to, żeby właśnie dłużej pozostać na turze i rzadziej być w domu, więc zobaczymy po prostu, czy to będzie trochę sprzyjało mojemu stylowi bycia. Na pewno to jest dla mnie nowe doświadczenie i nawet jeśli to nie wypali, to zawsze można następnym razem inaczej zaplanować sezon, ale na razie właśnie chciałabym pograć jak najwięcej, bo mam jeszcze taki głód gry. A jakie plany Łukasza Kubota w tych trudnych, pandemicznych czasach? Będę się starał jak najszybciej wrócić do Europy, czeka nas turniej w Rotterdamie i dalej zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijać. Teraz mamy dziwną sytuację, pandemię i cały czas te testy, ta kwarantanna, którą przeszliśmy w Australii. Myślę, że tu jest dużo do myślenia dla władz ATP i WTA, żeby po prostu zastanowić się, czy jest szansa kontynuowania podczas takich warunków tych turniejów, bo trzeba się liczyć z tym, że sportowcy na tym najwyższym poziomie wychodzą na kort i spędzają kilka godzin. Jest to związane też z kontuzjami, które mogą się pojawić. Tenis jest sportem globalnym, gdzie cały czas się podróżuje i występuje na różnych kontynentach, na różnych nawierzchniach, także tutaj jest duży orzech do zgryzienia. Widać, że turniej w Australii można było rozegrać, jak do tej pory jest rozgrywany, mimo tego, że jest lockdown. Życzę, żeby się przy pełnych trybunach może skończył finał, jeśli się uda. Już bez Polaków gra w Australii toczy się dalej w najlepsze i to na najwyższym światowym poziomie. A może w przypadku Serena Williams jest to poziom kosmiczny. Amerykanka przecież walczy o wyrównanie rekordu Margaret Court 24 wielkoszlemowych tytułów w singlu. I jest na jak najlepszej drodze, by ten sukces osiągnąć. Dzisiaj w ćwierćfinale pokonała Simone Halep 6-3 i 6-3. Jej rywalką w półfinale będzie Naomi Osaka. Co Amerykanka myśli o Japonce? Uważam, że jest bardzo silną zawodniczką. Świetnie serwuje, świetnie returnuje, ma mocny zarówno forehand, jak i backhand. Jest naprawdę kompletną zawodniczką. Tak sobie myślę, że nie jest ważne, z kim zagram w półfinale. Ktokolwiek by to nie był, na tym etapie to zawsze jest najwyższy poziom gry. Czy myślę o tym, że mogę wygrać 24. wielkoszlemowy turniej w karierze? Trudno o tym nie myśleć. Prawda jest jednak taka, że jeszcze długa droga przede mną i dużo tenisa do rozegrania. No to jeszcze turniej mężczyzn, a w nim wielka niespodzianka, którą jest Aslan Karaciew. Rosjanin to kwalifikant, który wylądował w półfinale. O fenomenie Karaciewa mówi Tomasz Lorek, dziennikarz Polsatu Sport. Wielokrotnie powtarzał to w różnego rodzaju wywiadach podczas turniejów challengerowych, bo on okrzepł i nabrał takiej żelaznej, grubej skóry, jeżeli chodzi o odporność mentalną. Aslan Karaciew grywał też świetnie w debla. Widzieliśmy go przed szlemem w ATP Cup, grał genialnie w deblu obok Jewgenija Donskaja, kapitana Rosjan, więc to jest człowiek, który miał sporo turbulencji. Jako dziecko już miał 3 latka, powędrował do Izraela, później w wieku lat 12 wrócił do Rosji tylko z tatą, już bez mamy. Później Dima Tursunow mu aranżował spotkania na trawie w Niemczech, później w Rosztoku znalazł sponsora, bo już był taki moment, że był na dnie, nie miał skąd finansować kariery. W challengerach zarobił przed awansem do półfinału 600 tysięcy dolarów amerykańskich, teraz za sam półfinał odbierze 850 tysięcy australijskich, więc twardość, słowiańska dusza wreszcie okrzepła poprzez odnalezienie idealnych ludzi od psychologii sportów na Białorusi, w Mińsku, gdzie wreszcie znalazł trenera, który pozwolił mu uwierzyć w swoje możliwości. Karaciew nie stoi na pozycji straconej. A Rosjanin o wielki finał zagra ze zwycięzcą meczu pomiędzy Aleksandrem Zwieriewem i Nowakiem Dżokowiczem. A właśnie w ćwierćfinale rozgrywanego na kortach twardych w Melbourne broniący tytułu Serb Nowak Dżokowicz mierzy się z rozstawionym z numerem 6 Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Patrzymy, co dzieje się na korcie. 4. set. Pierwszy wygrał Zwieriew 6-8, ale później już Dżokowicz 6-2, 6-4, 5-6 i teraz przy 4. secie Dżokowicz prowadzi 40-0, jest 2-1 w secie 4. No i z pewnością to spotkanie także będziemy komentować dla Państwa. Kolejne wiadomości z nasze studio właśnie związane z tymi ważnymi wydarzeniami, emocjami sportowymi z Melbourne jutro o tej samej porze. Trójka. Program trzeci. Z graczy nie odpuszcza ani Dziokowicz, ani Zwieriew. Tiebreak w czwartym secie. Śledzimy to przy stanie 6-6. Co dzieje się na twardych kortach Melbourne, na kortach Australian Open. Prawie 14:30. Jak sen, drzemka, z której świat obudzi. Czas na nasze kolejne zaproszenia. Jutro rozpoczyna się festiwal Nowe Epifanie i to już 12. odsłona tego interdyscyplinarnego festiwalu organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Czego możemy się spodziewać w tym roku? Tematem tegorocznej edycji jest apokalipsa, a hasłem apokaliptycznie brzmiące pytanie: któż zdoła się ostać? Paweł Dobrowolski, dyrektor festiwalu. Festiwal jak zwykle jest wydarzeniem interdyscyplinarnym, a to oznacza, że przygotowaliśmy przedstawienia teatralne, koncerty muzyki dawnej, wydarzenie kulinarne, a także warsztaty, webinaria, różne spotkania, w sumie ponad 20 wydarzeń artystycznych. Przez 40 dni będziemy przyglądać się apokalipsie jako katastrofie, odsłonięciu, objawieniu, a może nawet uda nam się znaleźć w niej nadzieję. Maciej Omylak, zastępca dyrektora festiwalu. Program teatralny festiwalu od kilku lat udaje nam się realizować w formie Laboratorium Nowych Epifanii. Letnich warsztatów, na które zapraszamy reżyserów i reżyserki, którzy razem ze swoimi kolektywami twórczymi pracują nad zaproponowanym przez nas tematem. Spektakle powstają we współpracy z najważniejszymi teatrami w całej Polsce oraz stowarzyszeniami i instytucjami, które zaprosiliśmy w tym roku do współpracy. W tym roku zaprezentujemy Państwu pokolenie młodych twórców teatralnych, którzy pokażą 9 premier. Pierwszym tematem, który się nasuwa w kontekście apokalipsy, jest olbrzymia katastrofa. Są zawsze jakieś doświadczenia graniczne w tej dużej skali. Benjamin Bukowski, dramaturg spektaklu Powrót. A my się w pewnym sensie chcieliśmy przyjrzeć apokalipsie codziennej i temu, że właściwie każdy z nas ma jakąś swoją małą, drobną apokalipsę, jakiś rodzaj doświadczenia, które może się okazać wyniszczające, ale może go w jakiś sposób przemienić. My przyjechaliśmy z konkretnym tematem, tematem Kasandry. Zofia Gustowska, reżyserka spektaklu Kasandra. Czyli wieszczki, która wieszczy, ale nikt jej nie słucha, nie rozumie lub nie chce rozumieć. I zastanawiamy się nad tym, co ona może nam mówić współcześnie, jakby jakie tematy uruchamiać. Festiwal Nowe Epifanie to również koncerty muzyki dawnej w programie przygotowanym przez naszych kuratorów Sonię Wronkowską oraz Łukasza Kozaka. Muzyka reaguje na każdy przełom, a przełomy w dawnych wiekach zazwyczaj były kojarzone z rychłym nadejściem końca świata. W tym momencie rodzi się zupełnie nowa muzyka, która właśnie jest przesycona tą świadomością nadchodzenia czasów ostatecznych. Nowością tegorocznej edycji festiwalu jest partycypacyjny projekt performatywny, przygotowany przez Dorotę Ogrodzką wraz ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Ta apokalipsa jest właściwie takim, można powiedzieć, symbolicznym mrokiem. Myślę, że ona ma taki bardzo konkretny wymiar kryzysu klimatycznego, kryzysu ekonomicznego, oczywiście pandemii, ale też tego wszystkiego, czego doświadczamy jako podzielone, chyba dosyć nieszczęśliwe społeczeństwo. No i właśnie w kontekście apokalipsy postanowiłam zaprosić ludzi do poszukiwania nadziei, do tego, żeby wspólnie zastanowić się nad tym, czym ona jest, żeby poszukać zarówno tej nadziei indywidualnej, jak i społecznej, zastanowić się nad tym, czy ona może być kategorią polityczną, czy może być kategorią egzystencjalną, gdzie szukać jej dzisiaj, gdzie tkwią jej źródła, z czego możemy czerpać. Tradycją już festiwalu Nowe Epifanie jest program kulinarny. Apokalipsa to jest coś, co niesie ze sobą szereg skojarzeń dla mnie, także kulinarnych. Monika Kucia, kuratorka. Między innymi jest to ostatni posiłek skazańca i oczywiście ostatnia wieczerza, czyli taki fakt kulturowy, że gdy ktoś ma umrzeć, dostaje do wyboru jedzenie, które chciałby zjeść. I zawsze mnie to bardzo fascynowało. Będziemy pokazywać rejestrację takiego wydarzenia performatywnego właśnie wokół śmierci. Chcemy tę śmierć, tę apokalipsę, ten koniec potraktować z czułością. I chcemy ją objąć, i chcemy ją przytulić, i chcemy ją zobaczyć jako część życia. Szczegóły programu festiwalu, bilety oraz dostęp do wydarzeń znajdą Państwo na stronie internetowej noweepifanie.pl. Przed nami 40 dni, ponad 20 wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy. Chociaż któż zdoła to wszystko obejrzeć?

przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta krawkę, woli sama pić, ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Za oknami, myślałem, że to hardkorowo pada deszcz, ale nie, to śnieg się z dachu topi. Tak tylko sobie przez chwilkę pomyślałem. Za 12 minut będzie 15. Reportaż w Trójce. Są wiecznie twórczo niespokojni, stale wymyślają nowe projekty, od maszyny do wiązania sznurówek w butach po cienki, giętki endoskop ułatwiający wykonywanie trudnych operacji medycznych. Więcej o tych młodych zdolnych w dzisiejszym reportażu. Zdobyłem pierwszą nagrodę NOTU za projekt systemu oświetleniowego, najbardziej wydajnego, oraz za badanie wpływu barwy światła na pracę i wydajność użytkowników. Przy jakim świetle pracuje się najwydajniej? Ten tekst jest wyraźniejszy przy barwie zimnej i to było około 20% lepszych wyników. To był projekt bezpiecznych pasów. Znaleźliśmy barwę elektroluminescencyjną. Po pomalowaniu pasów jest ona podłączona do prądu, ta farba świeci. Dzięki samochodom, które pod nich jeżdżą, te kryształki się ładują od tego ruchu, przez co wytwarzają prąd, przez co pasy się świecą, więc kierowca może bez problemu zobaczyć przechodniego nawet w nocy. Mój pomysł to jest endoskop. Jest on dużo bardziej giętki, może dochodzić w miejsca, gdzie powszechnie używane w tej chwili endoskopy w jakichś strukturach w organizmie, które są ciężko dostępne, nie dochodzą. Dostałem nagrodę specjalną pani prezes NOTU za tą pracę. W tej chwili prowadzę właśnie też rozmowy inwestycyjne z firmą w Australii, która potencjalnie mogłaby zainwestować jakieś środki w rozwój tego wynalazku, żeby go doprowadzić na rynek. A konkursy dla młodych zdolnych dowodzą, że jest wśród nich wielu wynalazców z ciekawymi, co ważne, praktycznymi pomysłami. Reportaż Adama Bogory i Zakrzewskiego o młodych wynalazcach. Dziś kwadrans przed 18 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No to zapraszamy.